أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet, bu hafta kaldığımız sorudan devam ediyoruz. Kaçıncı soruydu? 89. Buyur abi. Soru 89. Verdikleri emir ve yasaklar itibariyle peygamberlerin davetleri ittifak halinde midir? Hı. Cevap: İbadetin aslını ve temelini oluşturan hususta onların ilkelerinden sonuncularına kadar davetleri ittifak halindedir. Şimdi ibadetin aslından dedi, sonra ibadetin aslından ve temelini. Ve temeli. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimahullah Mecmuatül Fetava'da aslı anlatırken diyor ki asıl furunun kendisine yapıştığı şeydir diyor. Tıpkı bir bina gibi temeli var, kolonları var. Bu o binanın aslı. O kolonlara duvar yapıştırıyorsunuz, pencere takıyorsunuz, kapı takıyorsunuz. Bunlar da o binanın furu oluyor. Asıl üzerine bina yapıştırılan furu oluyor. O yüzden Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah diyor ki peygamber diyor Mekke'deyken kendisine gelen vahiye bakıldığı zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiyinin sadece vaat, vaid yani cennet ve cehennem sahnelerinin anlatıldığı, ahirete imanın anlatıldığı ve akidenin esaslarının anlatıldığı ayetler görülecektir diyor. Ne zaman ki diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti, Allah azze ve celle diyor güç ve kuvveti olunca ona cuma, cemaat ve böyle toplu İslam'ın şiarı olan fiilleri ihya etmeyi Allah subhanahu ve teala emretmişti. Çünkü diyor bunlar İslam'ın furuydu. Diyor ki İslam diyor asıldır. Asıl ise, aslın yeri ise kalptir diyor. Namaz, oruç, zekat ve benzeri şeyler furudur. Sadece bu asla taalluk eden zahiri amellerdir diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimallah. Peki nedir? Hani bu bütün Resullerin ortak aslı. Geçen hafta da bahsetmiştik. Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün peygamberlerini gönderdiği aslının adı şirkten ve müşrikten beraattir. Bu Mümtehine suresi 4. ayette var. İnna burâ minkum ve mimma ta'budûne min dûnillâh. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan biri. Sizden kasıt müşrikler, Allah'tan başka taptıkları onların şirkleri. Meryem suresi 48 ve 49. ayet. Ve lemme ya'tezelehum ve me ya'budûne min dûnillâhi ve habne lehu ishâka ve yâkûbe. Ne zaman ki onlardan, müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldu. Biz de ona İshak ve Yakub'u verdik. Ve 3. ayet Kehf suresinde velemme i'tezelehum ve ma ya'budun min dunillahi fa'u ila'l kehf. Ne zaman ki onlardan yani müşriklerden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinden uzaklaştılar, dedik ki mağaraya çekilin. Bu 3 ayet bize açıkça gösteriyor ki bütün resuller neye davet etmişler? Şirkten ve müşriklerden beraate davet etmişler. Peki bu sadece bizim ayetlerden anladığımız anlayış mıdır? Hayır. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab bunun icma olduğunu naklediyor. Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Sahabe Tabi'in, Etba'at Tabi'in hepsi ittifak etmiştir ki kişi şirkten arınmadıkça ve müşriklerden beri olmadıkça Müslüman olamaz diye icma naklediyor. Bu sadece son dönemde yaşamış bu alimlere has bir anlayış da değildir. Geçmişte kim anlamış böyle? Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah. Mecmuatül Fetava'da diyor ki bütün dinler ve bütün Resullerin daveti şurada müttefiktir ve ortaktır ki diyor hepsi kulluhum nehav an ibadeti gayrallah. Onlar Allah'tan başkasına ibadetten nehyettiler. Ve keffaru men yef'alu zalik. Bunu yapan da tekfir ettiler. Diyor ki bu bütün Resullerin, dinlerin ortak olduğu asıldır diyor apaçık ifadeyle. Şirkten nehyetmek ve yapanı tekfir etmek. İşte bu bütün Resullerin geldiği asıldır. Bu anlamda birazdan zaten hadisler de inşallah gelecek. Bütün peygamberlerin daveti nedir? Ortaktır. Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac bunların furu, keyfiyetleri farklı şekillerde ümmetlere emredilmiştir. Devam. Bu asıl ve esas tevhiddir. O da itikadi, sözlü ve ameli, bütün ibadet çeşitleriyle Allah'ı birlemek ve onun dışında kendilerine ibadet olunanları reddetmektir. Evet. Allah'ı birlemek nerede olurmuş? Söz, itikat ve amel. Bu üç şeyle. İtikat, amel ve söz. Allah'ı birlemek üç şekilde ise o zaman Allah'a küfretmek de üç şekilde olur. İmme itikaden olur, imme amelen olur, imme sözlen olur. Bazen insan vardır itikatla küfre sapar. Mesela Budistler gibi Buda'nın Allah'tan başka yaratan, rızık veren olduğuna inananlar veya işte Allah'tan başka kendilerince ilahlar olduğunu söyleyen insanlar. Bunların küfrü nerededir? İtikattadır. İmme adam vardır, Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar eder diliyle. Ameliyle gider bir kabre dua eder mesela, ondan yardım diler. Veya ameliyle teşriği Allah'tan alıp beşere verir. Bu adam da ameliyle ne olmuş olur? Allah'ı birlemeyi bozmuş olur. İmme üçüncü bir şekli nasıl olur? İnsan küfür olan sözü telaffuz eder. Ama nasıl bir söz? Hiçbir ihtimali bünyesinde barındırmayan, hiçbir tevhile mahal bırakmayan söz gibi. Mesela ben demokratım sözü gibi. Yani bunu tevil edecek bir tarafı yok. Demokrasi nedir? İlahın, halkın çoğunluğunun olduğu bir sistemdir. Ben demokratım da demek, ben Yahudiyim, ben Hristiyanım demek gibi açık bir sözdür. Bu sözün içi ise ben Yahudiyim demenin hiçbir tevil edilecek tarafı yoktur. Yani imanla bağdaştırılacak ve kişiyi tekfirine engel olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. O neden nedir ki? Allah'ı birlemek itikaden, sözlen ve amellen olur. Gene Allah'ı birlemeyi bozmak da bazen sözlen, bazen amellen, bazen de itikatla gündeme gelir. Devam. İbadet olarak yapılan farzlara gelince, bazı peygamberlere farz kılınan namaz, oruç ve benzeri ibadetler başkası hakkında farz olmayabilir. Yani şimdi bakın, namazın hicri kaçıncı tarihte namaz farz kılınmış? 8 veya 12 farklı rivayetler var. Hicretten önce Mekke döneminde, Risalet geldikten sonra. Eğer namaz kılmak bütün Resulülerin ortak dinin aslı olmuş olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle söylemezdi. Kulü la ilahe illallah tuflihu demezdi. La ilahe illallah deyin felaha erin demezdi. Derdi ki sallu ve tuflihu. Namaz kılın ve felaha erin derdi aleyhissalatü vesselam. Ama onu demedi. Kulü la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtuluş erin ki defalarca izah ettik. La ilahe illallah deyince Mekkeli müşrikler ne demek istenildiğini çok iyi anlıyorlardı. Delili de Buhari Müslim hadisiydi. Ne zaman ki Ebu Talib'in vefatı hazır oldu, yanında Ebu Cehil, Umeyye ibn Halef, değil mi? Peygamber diyordu ki kul la ilahe illallah ya ammi. Aleyhissalatü vesselam diyordu ki la ilahe illallah de ey amcacığım. Mekkeli müşrikler ne diyordular? Etergab an millete Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar. Abdülmuttalib kim? Dedesi. Babası ve dedesi, dedelerinin soyu yani. Abdülmuttalib Allah'a iman eden biri ki zaten bunlar siyerlerde anlatılıyor. Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye geldiği zaman diyor ben develerimi istiyorum. Ben onların Rabbiyim. Kabe'nin Rabbi ise Kabe'yi korur diyor. Onun Rabbi sahibi Allah'tır diyor Subhanahu ve Teala. Böyle bir Abdülmuttalib var. Hatta siyerlere bakın, öyle şiirleri var ki tevhid akıyor yani. Bugünkü kendini tevhide nispet eden müşrikler bile onun kadar tevhide anlamamışlar. Ama buna rağmen la ilahe illallah demenin Abdülmuttalib'in batıl dininden yüz çevirmek olduğunu Ebu Cehil ve Umeyye ibn Halef bile biliyorlar. O nedenledir ki aleyhissalatü vesselam davetine ilk buradan başladı. O yüzden namazı emretmedi, zekatı emretmedi, haccı emretmedi. Bugünkü insanların davetine bakın. İnsanlar ilk çağırdıkları şey namaz kılmak. İlk çağırdıkları şey oruç tutmak. İlk çağırdıkları şey zekat vermek. Şeytan buradan bize de yaklaşacaktır. Güzel kardeşler. Bize de saptırmaya çalışacaktır. Şeriatın furuyla biraz amel eden bir adam görsek biraz. Hani toplum hiç amel etmiyor ya. Biz davet yapacağız, bakacağız adam biraz amel ediyor. Hemen şeytan bize sağdan yanaşacak. Dinin aslını ya şurayı da sonra anlatırız, burayı da sonra anlatırız dedirtecek bize. Halbuki bu asla kabul edilemez bir şeydir. Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabiri soran iki tane adama Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ben kavminin dinini terk ettim. Babalarım İbrahim, İsmail, İshak'ın yoluna tabi oldum. Biz Allah'a hiçbir şey ortak koşamayız. Bize yakışmaz. Farklı farklı ilahlar mı hayırlıdır? Yoksa bir olan Allah mı? Değil mi? Rüya ile ne alakası var? Hüküm Allah'ındır. Bu sizin ibadet ettiğiniz babalarınızın ve sizin uydurduğu şeylerdir. Bak ne kadar açık ve net bir davet. وَمَا عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Resullere düşen apaçık tebliğdir. Apaçık. Üstü kapalı değil. Asrımızda hangi şirkler? Yani adamlara Kur'an mahluktur demek şirktir diye bir tebliğ değildir yani. Ya bu körü körüne taklit akılsızlıktır yani. Bugün zaten Kur'an mahluktur fitnesi yok yeryüzünde. Nedir fitne? Eşittir. Şirk. Bugünkü malum olan, meşhur olan şirkleri anlatmakla davete başlamak işte bu bütün Resullerin ortak davetidir. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin şirki neydi? Kabirlerden yardım dilemekti. O yüzden Nuh nereden başladı işe? Kabirlere ibadetin şirk olduğunu anlatmaktan başladı işe. Bugün insanların en çok ibadet ettiği, artık tabii insanların ibadet ettiği şeyler o kadar artmış ki nereden başlayacağını şaşırıyorsun. İnsanlar hem kabirlere ibadet ediyor, hem saraylara ibadet ediyor, hem nefislerine ibadet ediyor. Allah'a ibadetten yüz çevirmişler, müstekbir olmuşlar. Allah Azze ve Celle'ye ibadetten yüz çevirmişler. Bırakın hani insan vardır, ibadet eder Mekkeli müşrikler gibi ama ameline şirk karıştırmıştır. Bugünkü insanların böyle bir derdi yok. İşte Peygamberimizin dedesi, Mekkeli müşrikler kurbanlarını kesip şeye atıyorlar, bir araziye atıyorlar. İşkembelerini falan, dışkılarını haşa. O rüya görüyor, rüyası sonucu orada zemzem olduğunu görüyor. Orayı temizliyor, gelip orayı eşmeye başlıyor. Mekkeli müşrikler tabii diyorlar, sen niye böyle yapıyorsun, niye burayı açıyorsun, buraya bak biz kurbanların şeyini atıyorduk falan filan derken, yok diyor, ben rüyamda gördüm, burada zemzem var, oradan zemzem suyunu çıkartıyor dedesi yani. Yani böyle bir müşrik dedesi. Daha önce de anlattık işte, Kabe'nin imarı sırasında Kabe'yi sel basmış, Kabe yıkılmış, Kabe'yi yeniden onaracaklar, 3-5 tane taş kalmış. Kimse yıkamıyor o 3-5 tane taşı. Allah'ın azabından korkuyorlar. Hepsi mağaralara sığınıyor Mekke'deki. Yüksek dağdaki mağaralara çıkıyorlar. Bir tanesi cesaret ediyor. O da taşı iterken diyor, ya Rabbi şahit ol, kafir olmadım. Sadece seni razı etmek için bu taşı değiştireceğim. Daha güzelini koyacağım. Ya Rabbi kafir olmadım diye diye dua ede ede taşı yerinden oynatıyor. Böyle müşrik bir toplum var yani. En azından Allah'a kabul eden, en azından Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden bir topluluk söz konusu Mekkeli müşriklerde. Bugünkü insanlar dahi baktığımız zaman bu ibadet noktasında, zaten akide harman olmuş, ibadet noktasında dahi Mekkeli müşriklerin yanına yaklaşamazlar. Bugün sokakta gördüğünüz çıplaklık, fuhşiyat, vallahi Mekkeli müşriklerde yoktu. Mekkeli müşriklerden nakledilen cahiliye şiirlerinden bir tanesinde, kadın tabi biliyorsunuz müşrikler çıplak tavaf ediyorlardı. Kadının bir tanesi ne diyor? Bana ben Rabbimi razı etmek için geceliğin tavaf ediyordu kadınlar çıplak tavaf ettikleri için. Ben Rabbimi geceliğin razı etmek için tavaf ederken Rabbimin evini, bana gizliden bakan varsa diyor hakkımı helal etmiyorum, kıyamet günü iki elim yakasındadır diyor. Kıyamet gününe iman eden, Kabe'yi tavaf eden, Allah'ı razı etmeye çalışan bir Mekke müşrikleri var önümüzde. Ve namus gibi bir dertleri var yani. Namus gibi bir dertleri var ki kadın geceliğin tavaf ediyor. Gündüz vakti yapmıyorlar, karışık yapmıyorlar. Niye çıplak yapıyorlar? Samimiyete bakın, biz bu elbiselerle günah işliyoruz diyorlar. Günah işlediğimiz pis elbiselerle Allah'ın huzuruna çıkıp ibadet edemeyiz Allah'a diyorlar. Yani kıyas ettiğiniz zaman samimiyetse onlar bunlardan daha samimiler. O nedenledir ki bütün Resuller ilk buradan başlamışlardır. Amellere bakmamışlardır. Aman bunlar hac ediyorlar, aman bunlar tavaf ediyorlar, aman bunlar Allah'ı kabul ediyorlardır diye şeriatın diğer furuğunu talim ettirmemişler, önce aslı anlatmışlar. Demişler ki siz buradan dininizi bozuyorsunuz, şirke düşüyorsunuz. O yüzden bize de düşen apaçık bir tebliğ, bugünün şirki olan demokrasiyi, benzeri, askerliktir, okuldur, oydur, muasır meseleler, kabirlerden yardım dilemektir, rabıtadır veya Allah'ın ayetleriyle alay edilen meclislerde oturmaktır vesairedir. Meşhur olan şirkler var. Bunları dillendirmek, zikretmek ve bunlardan beri olmak nedir? Müslümanın görevidir. Bakın Seleften nakledilen sözler vardır. Selef bütün taifeleri bazı sözlerden tanımışlar. Mesela diyor birini görürsen diyor kader hakkında konuşuyor. İyi bil ki o kaderidir diyor. Kaderi sorguluyorsa biri iyi bil ki kaderidir. Biri eğer görürsen diyorsa ki sana ya işte insanlar hakkında ben susarım bana ne? İyi bil ki o mürciyedir diyor. Biri gördün sen sana diyorsa ki işte hakimiyet nedir bana bir anlatsana. İşte Allah'ın indirdiği hükmetmeyenleri bir tefsir etsene. O dönemde çünkü hariciler konuşuyormuş. Bu dönem farklı bir dönem. Yani oradan alıp buraya kıyas etmiyoruz. O dönemde bunu konuşana harici. İyi bil ki o haricidir diyormuş ulema. Yani herkesin ağzında bir söz varmış. Diyor ki biri de kim ağzında da sünnet sünnet sünnet diyorsa işte o da sünnet sahibidir diyorlar. Bidatları kötülüyor, ağzında sünnetler varsa bu sünnet sahibidir. O gün bidatlar asrın fitnesiydi. Ama bugün şirkler asrın fitnesi. Biz de insanları nereden tanıyacağız? Dillerindeki şirki kötülemelerinden tanıyacağız. Bugünkü İslam alameti bu olacak. Müslümanların alameti bu olacak. Bir adam gördüğünüz şirkten, müşriklerden, beraatten bahsediyor. İslam'ına hükmedeceksiniz. Çünkü Müslüman kardeşimizdir. İslam'ın aslını konuşuyor bak diliyle. Bugün çünkü birçok insanın dinini bozduğu yer burası. Ha ondan sonra baktığınız adam kabir azabını inkar ediyormuş, İsa'nın nuzulunu inkar ediyormuş vesaire vesaire. Hani başka küfür olan mevzular. Ondan sonra adamın bu hali bilindikten sonra tekrardan küfrüne hükmedilir. Devam. Bazı peygamberler için haram kılınan bir şey, diğerleri için helal kılınabilir. Evet. Bu da Yüce Allah'ın bir imtihanıdır. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Mülk 70, Mülk 2. Evet. Soru 90. Sözü geçen ibadetin esası hususunda peygamberlerin ittifak halinde olduklarının delili nedir? Cevap. Yüce Allah'ın kitabında buna dair deliller toplu ve tafsilatlı olmak üzere iki türlüdür. Şimdi bu ifadeye dikkat edin. Toplu ve tafsilatlı olmak üzere ikiye ayrılır. Allah Azze ve Celle bazen hükümleri genel belirler, bazen de tafsili anlatır. Mesela buna Kur'an'dan bir örnek vermek gerekirse faizle ilgili olan ayettir Bakara suresindeki. Allah diyor ki ayette Subhanahu ve Teala وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah satışı helal kılmıştır. Satış nedir? Çok genel bir isimdir. Faizlisi, faizsizi, fasiti, sahih olan bütün anlaşmaları içerisine alan genel bir lafızdır. Allah diyor satışı helal kıldı, o satışın içerisinden de faizli olan satışı haram kıldı. Genel bir hüküm, sonra da o genel hükümden ne var? Bir istisna var. Şeriat da hükümleri hep böyle koymuştur. Mesela اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Size ölü eti haram kılındı. Kan, domuz eti, değil mi? Allah'ın adı anılmayanlar size haram kılındı diyor ayette. Halbuki bizler balığı ölü yiyoruz. Neden? Başka bir nas o mücmel olan şeyi ne yapıyor? İstisnasını yapıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki tane ölü bize helal kılındı. Balık ve çekirge diyor. İşte bu şekilde şeriat da önce bir genel, mücmel olarak mesele zikredilir. Sonra tafsilatı beyan edilir. Allah Azze ve Celle de tüm Resullerinin davetin ortak olduğunu gerek kitabında bazı yerlerde mücmel ifade etmiştir. Gerekse bazı yerlerde de tafsili olarak Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle ifade etmiştir. Evet. Toplu delile örnek olarak şu buyrukları hatırlatabiliriz. Hı. Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber göndermişizdir. Nahl 36. Evet. Senden önce gönderdiğimiz... Özür dilerim. Şimdi de hep az önce de ifade ettik ya genel, sonra genelden ne var? İstisna var. Allah diyor ki ayette Subhanahu ve Teala, biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Ne diye? Tağuttan sakının, Allah'a ibadet edin. E şimdi biz diyoruz ki Fetret Ehli diye bir topluluk var. Bunlar kendisine davet ulaşmayan insanlar. Bunlar kıyamet günü imtihan olunacaklar. E bu ayetle nasıl cem edeceğiz bunu? Az önce söylediğimiz esasla cem edeceğiz. Allah genel hükmü söylüyor. Evet, Allah her kavme, Fetret Ehli olmayan her kavme ne yapmıştır? Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının diye bir peygamber göndermiştir. Ama o genel hükmün içerisinde istisna olan bir taife vardır. O da deli, sağır, dilsiz, hani ilim elde etme imkanı olamayan, sağır ve dilsiz olması sebebiyle, ama bugün sağır ve dilsizler de ilim elde edebiliyorlar. Her sağır ve dilsiz değil. Ve beraberinde kendisine din ulaşmayan, yaşlı, bunamış, akledemeyen insanlar. Bunlar Fetret Ehli'dir. Bunlar kıyamet günü imtihan olunurlar. Allah bunlara bir peygamber gönderir. İtaat ederseler cennete girerler. İtaat etmezseler cehenneme girerler. Öyleyse bu ayetten bu zikrettiğimiz taifeler nedir? Müstesnadır. Bunlar işin istisnasıdır. Genel hükmün içerisindeki tafsilattır. Evet. Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyederdik. Benden başka hak ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin. Enbiya 25. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar tayin ve tespit etmiş miyiz? Zuhruf 45. Bunlar hep mücmel olan genel deliller. Tafsilatlı delillere örnek olarak da Yüce Allah'ın şu buyruklarını hatırlatabiliriz. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hiç korkmaz mısınız? Müminun 23. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bakın, bu ayet açıkça şunu ortaya koymaktadır ki Nuh Aleyhisselam'ın davet yaptığı kavim Allah'ın varlığını kabul eden bir kavimdir. Siz Allah'ın varlığını kabul etmeyen Aziz Nesin gibi ateist kafirlere Allah'a ibadet et, ona hiçbir şey ortak koş diye bir tebliğ yapmazsınız. Adam zaten Allah'ı kabul etmiyor. Ortak koşmak gibi bir derdi yok ki. Zaten varlığı noktasında küfre düşmüş bu adam. Bu da açıkça ortaya koyuyor ki Nuh Aleyhisselam Allah'a inanan bir kavme diyor. اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Allah'a ibadet edin ama ibadet edin deyip bırakmıyor. Eğer ibadet edin deseydi bugünkü müşriklerin hepsi de ibadet ediyorlar. Bugünkü müşrikler kurban bayramı geldiği zaman yaşadığımız ülke olan Türkiye'de Allah'a kurban keserler. Zekat dönemi geldiği zaman Ramazan ayında hepsi zekatlarını, fıtır sadakalarını tamı tamına verirler. Hatta fazla fazla verenleri vardır. İbadetse bunlarda da var. Eğer bu kavme peygamberler ibadet edin diye gelselerdi bu kavim kurtulurdu. Ama ne dediler? اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُ Başka ilahınız yok. Başkasına ibadet etmeyin dediler. Ve bundan sakındırdılar kavimlerini. Bu ayet bunu açıkça ortaya koymaktadır ki Nuh Aleyhisselam Allah'a iman eden bir kavmi şirkten sakındırmıştır. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. A'raf 73. Kafir olmasına rağmen Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz Semud'a ehahum kardeşleri Salih'i gönderdik. Kardeşlik Müslümanlar arasında bağlı olan bir şeydir. Allah Azze ve Celle diyor ki başka bir ayette innemel mu'minune ihvatun. Şüphesiz müminler nedir? Kardeştirler. Allah kardeşliği kimin arasında bağlamış? İslam ehlinin arasında bağlamış. Ama bu ayette de neyden bahsetmiş? Salih Aleyhisselam'ın Semud kavminin kardeşi olmasından bahsetmiş. Bu da ortaya çıkartıyor ki bazı lafızlar vardır ki onlar nedir? Kullanıldığı şekilde ve surette hüküm alırlar. O yüzden nesep kardeşliğini kastederek böyle bir kelimenin Müslümanın bir kafir için kullanması ve bir kafirle arasında böyle bir bağ kurmasında bir beis yoktur. Bunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani kastımız şudur. Hani bir kavme, müşrik olan bir kavme, akrabanız olan bir kavme davet yaparken bak ben sizin kardeşiniz değil miyim işte. Hani akrabanız, yakınınız değil miyim şeklinde bir ifadede bulunması kişinin İslam'ını bozan bir unsur olmaz. Yani eşya yerli yerine koymak lazım. Yerinde bu söz kullanıldığı zaman doğru olmaz. Yerinde kullanıldığında doğru olur. Evet. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. A'raf 65. Dikkat edin Nuh, Salih, Hud aleyhisselam. Hepsi de Allah'a iman eden kavme tebliğ yapıyorlar. Diyorlar ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Evet. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Evet. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur. A'raf 85. Hani İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan müstesna. Bu ifade çok önemli. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayet. İnnen ibarâhum mimmâ te'abudûn. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İlle. Ancak o genel İbadet ettikleriniz arasında biri var. Ellezî fatarani. O ki beni yarattı. Fe innehu seyehdîn. Şüphesiz o beni hidayet edecektir. Bu apaçık gösteriyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi sadece Allah'a inanmakla kalmıyorlar. Bir de ne yapıyorlar? Allah'a ibadet ediyorlar. Ben sizin ibadet ettiklerinizden benim diyor. Allah boş kelime kullanmaz. Burada özellikle ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ifadesini İbrahim Aleyhisselam'dan nakletmesinin sebebi bize Allah Azze ve Celle'nin bir mesajı vermesidir. Biz de o yüzden kavmimize şey yaparken, tebliğ yaparken bu ifadeyi kullanırsak tebliğde çok büyük tesiri olacaktır. Çünkü bu lafızı Allah bize nakletmiştir. Yani bunun bir hayrı vardır. Biz sizin ibadet ettiklerinizden beriyiz ancak bizi yaratan hariç. Yani diyorsun ki adama bak sen Allah'a da ibadet ediyorsun ama Allah'ın beraberinde başkalarını da ibadet ettiğin için ben senden beri. Beni yaratan Allah hariç ben ondan beri değilim diye bir ifadede bulunursa en azından müşrik kavim ne yapacaktır? Bizim davetimizi az buçuk tefekkür etmeye çalışacaktır. Evet. Musa Aleyhisselam da şöyle demişti. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'tır. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Taha 98. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin demişti. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. Maide 72. Allah'ın cenneti haram kıldığı müşriklere, cenneti helal kılanlara veil olsun. Devam. De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Bir ve tek, kahhar, engele rağmen hükmünü dilediği gibi yerine getiren Allah'tan başka hak ilah yoktur. Sad 65. Ve benzeri pek çok ayeti kerime aynı gerçeği ifade etmektedir. Soru 91. helal ve haram gibi fer'i hususlarda şeriatleri arasında farklılık bulunduğunun delili nedir? Cevap: Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi bir ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği şeriatlar ile sizi imtihan etmek istedi. Öyleyse hayırlı işlere koşun. Maide 48. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, bir şeriat ve bir yol buyruğundan kasıt, gidilen ve izlenen ayrı yollar demektir. Mücahid, İkrime, Hasan el-Basri, Katade, Ed-Dahhak, Es-Suddi, Ebu İshak, Es-Sebi de hep böyle açıklamışlardır. Sahih Buhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu zikredilmektedir. Peygamberler, baba bir, anneler, farklı kardeşlerdir. Dinimiz birdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dinimiz birdir sözüyle Yüce Allah'ın her bir Resul ile gönderdiği ve indirdiği her kitabın muhtevasına yerleştirdiği tevhidi kastetmektedir. Evet, bu hadis açıkça gösteriyor ki peygamberler kardeşlerdir. Babaları tıpkı bir, anneleri farklı olan. Babalardan kasıt dinin aslı tevhid, annelerden kasıt da furular, şeriatların furuları, tafsilatları bu noktada da farklıdırlar. Evet. Şer'i hükümlere gelince emirler, yasaklar, helaller ve haramlar bakımından farklı farklıdır. O hanginizin hangi güzel amelde bulunacağını denemek üzere Mülk 2 diye böyle yapmıştır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir rahmetidir. Yani farklı farklı şeriatlar kılması, farklı farklı yollar belirlemesi. Bir soru gelirse neden yani? Hani bunun hikmeti nedir diye bir soru gelirse Allah en doğrusunu bilendir. Allah'ın tevfikiyle deriz ki bugün içerisinde yaşadığımız dünyada teknolojinin işte geliştiği, dünyanın her gün daha farklı bir hal aldığı, insanların nüfusunun sayısının arttığı, şerrin çeşitlerinin arttığı bir dönemde ki ahkam ile işte Allah'ın arzında bugün işte belki 6-7 milyar insan yaşıyor, belki daha fazla. Düşünün, geçmişte bir tarih koskoca yeryüzünde 6000 kişi yaşıyor. İşte şer bu kadar yayılmamış. Bir köy, kasaba tarzı bir yerde bir taife var, kabile var. Aralarında bir peygamber var ve davet ediyor. Bunların ahkamı ile bunların ahkamının bir olması tabii ki hani akılla da değerlendirildiği zaman doğru olmaz idi. Allah Azze ve Celle de her şeriatı insanların ihtiyacına uygun olarak da ne yapmıştır? Farklı kılmıştır. Bu Rabbimizin bize bir rahmetidir. Mesela yeryüzünün mescit kılınması. Yani bizden önceki hiçbir ümmete verilmeyen, yalnız bize verilen bir özelliktir, öyle mi? Bizden önceki ümmetler sadece ibadethanelerde ibadet yapabiliyorlardı. Ama bizler ise bütün yeryüzünde kılabiliyoruz. Neden? Bizde öyle teknolojik araçlar var ki bir gün içerisinde koca dünyada yer değiştiriyorsun, yol gidiyorsun, otobüsler var. Yani dinlenme tesisleri var, yerler var, öyle değil mi? Bunların her birinde bazen oluyor ki mescit olmuyor, bazen oluyor ki farklı sıkıntılar gerçekleşiyor, pis oluyor, necaset oluyor. Hemen bir toprağa geçiyorsun, Allah orayı temizlik kılmış. Hemen tekbir alıp Allah Azze ve Celle ibadetini yapabiliyorsun. Allah Azze ve Celle bunu sonsuz ilmiyle bildiği için, bize kolaylık olması için bu şeriatı bizim ihtiyacımıza uygun olarak göndermiş. Ama bazen bakıyoruz, Yahudilerde olduğu gibi yaptıklarından dolayı şeriatı zorlaştırmış Allah Subhanahu Teala. Şeriatı zorlaştırmış. Mesela Beni İsrail'in elbiselerine bulaşan necaseti suyla yıkasalar ve çıkarsalar dahi Allah Azze ve Celle kabul etmemiş, kesmelerini emretmiş. Bizden mesela nasuh tövbeyi kabul ediyor Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala, değil mi? Ya yüellezine amenu tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a nasuh bir tövbeyle tövbe edin. Bir insan nasuh bir tövbe ettiği zaman Allah Azze ve Celle muhakkak kabul edecektir. Allah'ın üzerine hak olarak aldığı bir tövbedir. Nisa suresindeki ayetlerde Allah bunu ifade etmiştir. Allah bunu kabul edecektir diyor. Apaçık vaadi vardır. Ama bizden önceki ümmetlere baktığımız zaman Beni İsrail'e, onlar buzağa taptıktan sonra Allah onların tövbesini nasıl kabul ediyor? Uktulu enfusakum diyor. Nefislerinizi öldürün. Ve İbni Kesir'in yaptığı İsrailiyat bilgilere göre 70 bin insan bir meydana toplanıyorlar. Allah oraya bir toz bulutu gönderiyor ve hepsi birbirini öldürüyorlar. Allah onların tövbelerini öyle kabul ediyor. Bu Kur'an'daki apaçık ayettir. Eğer diyor biz onlara nefislerinizi öldürün deseydik çoğu yapmayacaktılar diyor. Bakın bu bir emirdir. Emirlerden bir emirdir. Asıllı gerçekleştiren bir topluma emirdir. Öyle değil mi? Asıl neydi? Şirkten ve müşrikten berat. Şirkten ve müşrikten beri olmuş bir topluma Allah emredebilirdi. Nefislerinizi öldürün diye. Bize de emredebilirdi Allah Azze ve Celle. O neden nedir ki Allah Subhanahu ve Teala bazen insanların ihtiyacına göre şeriatı farklı kılmıştır. Bazen de insanların elleriyle kazandıklarından dolayı onlara bazı şeriatları zorlaştırmıştır. Devam. Soru 92. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin kıssalarını söz konusu etmiş midir? Cevap. Yüce Allah bizlere onlara dair haberlerden bize yetecek, bizim için öğüt ve ibret olacak kadarını anlatmıştır. İşte burası Allah Subhanahu ve Teala'nın Azze ve Celle'nin bize gizli bir şekilde verdiği bir mesajdır. Nedir o mesajın adı? İnsan kendini ilgilendirenle uğraşmalıdır, ilgilendirmeyeni bırakmalıdır. دَعْمَا يَرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ Seni ilgilendirmeyeni bırak, ilgilendirene bak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve gene Allah Azze ve Celle diyor ki işte Kur'an'da, işte bu diyor peygamberlerin kıssasıdır, biz sana en güzellerini aktarıyoruz diyor. En güzellerini, en ibretlik, en hikmetli olanlarını. Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle bize lazım olmayan, bize ibretlik olmayan şeyleri bize vermemiş. Bizim ihtiyacımız olsaydı o kıssaları da bize anlatırdı. Yusuf'un kıssası anlatılmış. Niye? Allah Azze ve Celle Yusuf kıssasında zinanın kötülüğünü, insana getirecekleri musibeti, ama insan zinaya sabrederse, Allah'tan korkar ve sakınırsa, Allah'ın o kişiye ne nimet vereceğini ortaya koymak için Allah ibret olsun diye bize o kıssayı indirmiştir. Bakıyorsunuz ki Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor, kadın iftira atıyor, hapse giriyor, o kadar sene kalıyor, başına o kadar musibet geliyor. En son kralken işte kardeşleri geldiği zaman o kardeşlerinden bir tanesinde diyor, sen Yusuf musun? O da diyor ki ene Yusuf ve hâzâ ahî, ben Yusuf'um, bu da benim kardeşimdir. Kad mennallâhu aleyna, Allah bize minnet etmiştir. Yani Allah bize nimetle ikram etmiştir. Allah bize nimetinden vermiştir, fazlından vermiştir. Ve devamında diyor ki ayetin innehu men yettakî ve yasbir fe innallâhe lâ yudâ ecrâl muhsinîn. Kim Allah'tan korkar ve sakınır, sabrederse Allah şüphesiz ihsan sahibi olanların ecrini zayi etmez. Çok açık bir ibrettir yani. İnsan Allah'tan korktuğu zaman ve sabrettiği zaman, ki zina bu iki şeyi birleştirmenin neticesinde kaçınılacak bir günahtır. Allah'tan korkmayan ve sabretmeyen bir kulun zina gibi bir pislikten sakınması mümkün değildir. Allah'tan korku ile sabrı birleştirirse o insan, Allah'ın izniyle ne yapacaktır? Nefsini zinadan alıkoyacaktır. Sonunda da ne yapacaktır Allah? O korkusunun ve sabrının neticesinde onun ecrini zayi etmeyecektir, dünyada da verecektir. Bu apaçık bir ibretle ortadadır. Mesela Adem'in kıssasıdır. Günahın insandan nimeti yok etmesidir, değil mi? Bakıyorsunuz cennette bir karı koca yasak bir meyveden yiyorlar. Allah onları oradan çıkartıyor. Allah bize mesaj veriyor. Yani akıllı olun. Siz de böyle yaparsanız sizden de nimetimi alacağım. Mesela Allah İbrahim suresinde diyor ki وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım, ama küfrederseniz, nankörlük ederseniz iyi bilin ki benim azabım şedittir diyor Subhanahu ve Teala. Allah böyle kötü bir akıbetten bizleri muhafaza eylesin. Bu bize gösteriyor ki bize lazım olan şeylerin ardına düşmek, başkasını soruşturmamak. Bu iki kişi arasında olabilir. Mesela ben abi hakkında bir şey konuşuyorken bu abiye ne yani? Bu abiye niye anlatayım? Bu abiyi ilgilendiren bir durum yok. Ona ibretlik bir durum yok. O yüzden benim bu abiye bunu anlatmamam lazım. Bu fertler arasındaki ilişkidir. Veya genel cemai toplum ilişkilerinde herkes kendine ilgilendiren şeylerin peşine düşüp merak etmelidir. Yoksa aksi şu niye buraya gitti, bu niye bunu getirdi, bu niye bunu yaptı? Bunlar kimseyi ilgilendiren şeyler değildir. Sadece görevli olan insanları ilgilendiren şeylerdir. Allah Azze ve Celle de Subhanahu ve Teala da bize o yüzden sadece bizi ilgilendiren kıssalara haber vermiş. Bizden de neyi ister? İnsanlara nasihat ederken, insanlara bilgi aktarırken ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki el mecalisul emane, meclisler emanettir diyor. İnsana düşen de meclislerin emanetini insanlara verirken, insanlara taşırken insanları ilgilendirdiği kadarını aktarmasıdır. Yoksa aksini, fazlasını aktarması ne olacaktır? Aksi takdirde zulüm olacaktır. Allah Azze ve Celle böyle bir fiilden razı olmayacaktır. Bu hususta şöyle buyurmuştur. Kıssalarını sana daha önce anlattığımız peygamberlere de, kıssalarını sana henüz anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Nisa 164. Bizler de Yüce Allah'ın haklarında etraflı bilgi verdiği bütün peygamberlere bu etraflı açıklamalara göre iman eder, toplu olarak bilgi verdiği kimselere de öylece iman ederiz. Soru 93. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse buradan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.